Yarın izlendi Osman Bostancı ve şimdi de stüdyomuzda merak edilen isim. Yani Osman Bostancı gelecek dediğimiz zaman herkes böyle o ne zaman gelecek, saat kaçta çıkacak, bu ne sevgidir, yani bu nedendir bu sevginin? Kur'an sevgisi diyelim Mustafa abimize. Kur'an sevgisi değil mi? Tabii. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Biraz tanıtın kendinizi bize. Evet, ben aslen Bursa İznikliyim. İmam Hatip'i Bursa merkezde okudum. Oradan hamdolsun liseyle birlikte hafızlığımızı ikmal ettik. Sonra son sınıfta da hafızlığı ikmal ettikten sonra 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandık. Elhamdülillah Rabbimiz nasip etti. Ardından orada da Kestane Pazarı Kur'an kursunda da devam ediyoruz hizmetlerimize. Hamdolsun. Ne güzel, ne kadar güzel. Şimdi sosyal medyada işte ben bir arkadaş bir mesaj olarak gönderdi videoyu. Evet. Kabe imamlarından tutun da bütün ünlü imamları, ünlü sesleri taklit ediyor. Zaten ses güzel. Ona bir şey dediğimiz yok. Allah bozmasın. Amin. Ama o kadar ilginç ki, şimdi onlardan bir hatırlatalım önce izleyicilerimize. Mesela Kabe imamı Mahir el-Muakli var. Onu bir dinleyelim önce. Ondan sonra da bakalım Osman Bostancı nasıl bize aynı şekilde okuyacak. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها. Şimdi meşhur Kabe imamı Mahir el-Muakli, dünyaca ünlü kendisi. Aynı şekilde okuyabilir misiniz? İnşallah. Allah'ın deneyelim hadi, dinleyelim biz de o zaman. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Sadakallahu'l-Azim. Osman Bostancı gerçekten, yani ben şaşkırmış vaziyetteyim. Bir miktarını dinlemiştik ama böyle olacağını beklemiyordum. Allah, yani Allah güzelliğini arttırsın. Amin. Sesine Allah kuvvet versin. Çok iyi ya. Yani bugün sevgili seyirciler, bugün hep birlikte ben de sizler de böyle güzel bir günde, Miraç gününde, Miraç gecesinde, öncesinde Kur'an-ı Kerim'e doyacağız inşallah. İnşallah. Şimdi çok tabii iddialı bir cümle. Ben Kabe imamlarını böyle aynen onlar gibi okurum diye. Mesela bir Sudeys var. Evet. Abdurrahman Sudeys. Onun da çok ünlü okuduğu Fatiha suresi vardır mesela. Yani zaten okuyabilir miyiz? İnşallah. Hacca gidip de onu bilmeyen değil için mi? Yoktur. Abdurrahman yani. Suresi bilmeyen yoktur. Bir onu önce dinleyelim o zaman. Ondan sonra da taklidini dinleyelim. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İşte Abdurrahman Sudeys böyle okuyor. Bunu yani çoğumuz biliriz. Biz bir seyircilerimiz de hatırlasın tekrar diye bir dinleyelim Osman Bostancı yorumunu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يعني bir kez daha böyle şaşkınlık içerisinde yavaş yavaş vitesi de yükseltiyorsunuz. Bakıyorum ya müthiş maşallah. Allah razı olsun. Gerçekten hani dedikleri kadar varmış. Ben canlı dinliyorum. Böyle bir kendimi de bir ayrıcalıklı hissettim bu arada. özellikle şimdi genç izleyicilerimizden çok fazla tabii soru geliyor, şey geliyor, yorum geliyor. Haksız da değiller. Onu söyleyeyim. Hani maşallah diyelim tekrar tekrar. Bugün gerçekten kulaklarımızın pası siliniyor. Şimdi Sudeys tamam, Mahir tamam. Eyvallah. Ama biraz zorlaştıralım işi. Abdüssamet var. Yani şimdi Abdülbasit, evet. Abdüssamet bayağı bir ya yüksek zaten söylüyor değil mi? Yapabilir miyiz onu mesela? İnşallah. Bir önce dinleyelim, nasıl bir hatırlayalım isterseniz hep beraber. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha velleyli ibâseye. Nasıl? Evet. Şöyle bir yorumu dinleyelim bakalım. Hadi şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'z-duha Allah diline kuvvet versin, gönlüne kuvvet versin. Çok güzel. Biraz da tanımak isteriz Osman Bostancı'yı. Şimdi özellikle son yıllarda gençliğin gidişatı ortada. Ona çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Maalesef. Ama biz madem Osman Bostancı buraya gelmiş, genç bir kardeşimiz, bir hafız kardeşimiz. Biraz hafızlıktan konuşalım. Gençler hafız, neden hafız olmalılar? Bu onlara ne katıyor? Kendinizde ne gördünüz hafız olduktan sonra? Biraz bir anlatır mısınız bunları bize? İlk önce hafızlığın Rabbimizin katında ne kadar büyük bir mertebede olduğunu kardeşlerime söylemem gerekir. Ardından hafızlık hem dünyada hem de ahirette büyük bir nimet. Nasıl? Dünyadaki bir örneği mesela örnek göstereyim. Bir yere programa gittiğiniz zaman, işte Kur'an tilaveti için gittiniz. Kaymakamlar, valiler sizin önünüzde hoş geldiniz diyerek size tazimde bulunuyorlar, size saygı gösteriyorlar. Şahsınıza değil. Niçin? Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olmanızdan dolayı. Yani Kur'an-ı Kerim'in öyle bir ağırlığı var ki, mesela imamlık da aynı şekilde. İmam olduğunuz zaman arkanızda cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri namaza dururlar. Gerçekten hafızlık hem toplum olarak, az önce de ifade ettiğim, ahiri olarak, ahirette de çok büyük nimetlere elhamdülillah gark olmaya vesile oluyor. Ki ahiri boyutuna geldiğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada Kur'an-ı Kerim'i hıfz edenlerin ahirette nurdan taç giydirileceğini zaten müjdeliyor. Ve yine Rabbimiz tam şöyle olmalı ayet-i kerime. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Sonra kullarımızdan seçmiş olduklarımıza Kur'an'ı miras verdik. Yani Kur'an'ı onlara yükledik. O seçkin olanlardan evet. Eylesin Amin, Rabbim inşallah. Bizi. Şimdi biraz da tabii süreyi de doğru kullanalım. Buyurun. Bir de orijinal Osman Bostancı sesiyle bir Kur'an tilaveti dinleyelim artık. Tamam. Değil mi? İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم إنك عليم شيء قدير صدق الله العظيم. Ağzına sağlık. Gerçekten gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor dinlerken. Yani o 2 milyon kişi izlemiş videoları şimdiye kadar, daha bir hafta oldu sosyal medyaya düşeli. Hakkınız da var. Gerçekten hani Allah maşallah tebarakallah demekten insan kendini alamıyor. Bu arada mesajlar da gelmiş çok sayıda. Evet. Hep aynı mesaj. Maşallah diyorlar. Herkes maşallah Allah diyor. Gerçekten böyle dua insanlara etsinler. İhtiyacımız var. Osman Bostancı güzel bir misyon. Bu i̇nşallah. Misyon üzerinden inşallah bu şekilde devam etmenizi ben de temenni ediyorum. İnşallah. Ve de gençlere de bu yönde bir yol açmış olalım biz de hep birlikte. O yüzden bugün de bu Miraç gününde, Miraç kandilinde bu yayını da beraber yapalım dedik. Çok sağ olun. İzmir'den kalktınız geldiniz buralara kadar. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz biz yayınımıza katıldığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızı da bugün burada noktalıyoruz. Yarın ülkenin manşetlerinde saat 10'da tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın efendim. Hayat haberdir. Haber her yerdedir. Habere baktığın yer, durduğun yerdir. Onlar ne olması gerektiğine, biz aslında ne olduğunu